سے دعا ہے کہ وہ آ کر یہاں پر اپنے بات کو بیان کریں. محترم جناب مفتی اشرف علی صاحب. بھی بتا دیا سوالات انبیاء آئے, سب نے اللہ کی طرف دعوت دی, جس نے بھی اللہ جل شانہ کی دعوت کو قبول کیا, جس نے بھی نبی کی دعوت کو قبول کیا, اللہ جل جلالہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال اللہ کی طرف بلایا, 950 سال پھر کے پوتے پڑ پوتے سب کفر پہ چل دیا ہے. سب جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں, جب نوح علیہ السلام پیدا ہو تو میرا دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ تھے. ہم ایک دن کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, دوسرے دن پھر بس بیٹھ جاتی کہ یار ان کی قسمت میں ہدایت ہی نہیں ہے, یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں, یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے. میرے بھائی نوح علیہ السلام کو اٹھا کے دیکھو, وہ اللہ کو اپنی کارگزاری سنا رہا ہے. ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم أطهارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نوح علیہ السلام اپنے رب کو اپنی کارگزاری بتا رہا ہے, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دعوت دی, میں نے اپنی قوم کو تمہاری طرف بلایا, دن کو بھی بلایا, رات کو بلایا, بات بھی کی, اعلان بھی کی, میں ان کی پیچھے پیچھے بھی گیا, کان میں سرگوشیاں بھی کی, لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا, اپنے منہ کو چادروں سے چھپا لیا. میں نے کیا کہا, فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اللہ کے بندو ارے اللہ کے بندو استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنی رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم, یہ تم کس طرف جا رہے ہو, یہ کس سمت میں جا رہا ہو, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اللہ سے توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ کے سامنے کیوں گڑاؤ, اللہ کو ایک مان لو, اللہ کو واحد لا شریک مانو, اللہ کو احد مانو, اللہ کو صمد مانو, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مانو, لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ان صفات کے ساتھ اللہ کو مانو, اللہ کے سامنے گر جاؤ, اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو. فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا, بھئی آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ خود بھی توبہ کر لے اور دوسروں سے بھی توبہ کروا لے. مجھے اپنی رب کی قسم, آج اگر توبہ نہیں ہوگی تو ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ آسمان پھٹے گا, یہ زمین پھٹے گی, یہ دریائے یہ پہاڑ پاگل ہو جائیں گے. آج اس دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. یہ بازاروں میں دیکھو کیا نہیں ہو رہا, ہم ایک دوسرے کے پیچھے پہ لگے ہیں, ایک پہ وار کرتے ہیں, دوسرے پہ وار کرتے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. میرے بھائیوں یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن دیکھو تو صحیح امت کس طرف جا رہی ہے. ذرا اندازہ تو کر لو, ایک دن ہم نے تو اللہ کے پاس بھی جانا ہے. یہ جو اللہ نے ہم کو صحیح دین دیا ہے, قرآن و حدیث کا عقیدہ دیا ہے, کتنے لوگ ہیں کہ ہم ان کے پاس چلے گئے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو. میرے دل میں ان کے لیے کتنا درد ہے, اس سے تو صرف کام نہیں چلتا. ہاں اس عقیدے کا مجھ پہ کچھ حق بنتا ہے. نوح علیہ السلام کو دیکھو, 950 سال اور ان کی دعوت کیا ہے, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اللہ سے معافی مانگو, اللہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, ارے اللہ کے بندو اللہ سے معافی مانگو, اللہ بارشی دے گا, اللہ اولاد دے گا, اللہ جنتی دے گا, اللہ نہری دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, ارے تم کس طرف اپنی رب کی طرف سے جا رہے ہو, دیکھتی نہ ہو وہ اللہ جس نے سورج کو بنا دیا, وہ اللہ جس نے چاند کو بنا دیا, وہ اللہ جو دریاؤں کو بہا دیا, وہ اللہ جس نے زمینوں میں راستی دے دی, جس نے سمندروں میں راستی. پر میرے رب نوح علیہ السلام, پر میرے رب وہ نہیں مانے تو اللہ کو نوح علیہ السلام کی کارگزاری اتنی پسند آئی نا, اللہ نے فرمایا بس. نوح علیہ السلام نے ابھی بد دعا نہیں کی, صرف اپنی کارگزاری بیان کی. میں کہتا ہوں کہ بھائی دعوت کو لے کر اٹھو صحیح عقیدے کے ساتھ, آخرت کے عقیدے کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ کہ اس دعوت پہ میرے نبی نے پتھر کھائے تھے, اس دعوت پہ میرے نبی کے دان ٹوٹے تھے, اس دعوت پہ میرے نبی کی عزت لٹ گئی تھی. پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے, پھر دیکھو اللہ جل شانہ کیا کرتا ہے. وہی پیسا ہوگی جس طرح بدر والوں کے ساتھ اللہ کی مدد دی. کیوں ہم بدر والوں کے رستے پہ نہیں جا رہے؟ کیا ہمارا وہی عقیدہ نہیں ہے جو بدر والوں کا تھا؟ آپ سے پوچھتا ہوں, تھا کہ نہیں؟ کیا وہ والے حدیث نہیں تھی پہلے جو مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ تمام صحابہ علیہ حدیث, تو ہم بھی تو علیہ حدیث ہیں, ان کے ساتھ جو مدد ہے کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ وہ بھی ہماری ساتھ ہے, لیکن اگر ہم اس خلوص سے دعوت دیں, ہم وہ اپنا وہ یقین بنائے جس طرح صحابہ کرام بنا چکے تھے. پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا بس کر نوح, میں سمجھ گیا تو کیا چاہتا ہے. نوح علیہ السلام کیا چاہتا تھا؟ وہ باطل پہ پھر اللہ رندا پیر دیتا ہے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, رب لا تذر, یا اللہ ان کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ. یہ خود بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ ہے. پھر کائنات نے یہ منظر دیکھی, ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر, جو حق کی دعوت کو لے کر چلتا ہے, جو رحمان کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے, پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے, اللہ ان کا یہ صلہ دیتا ہے. ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر, جو باطل کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے, ان کا پھر یہ حشر ہوتا ہے. آسمان سے پانی برسا, زمین سے پانی نکلا, چاروں طرف پانی ہی پانی, پانی ہی پانی. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا, ہاں یہ لوگ نسبتیں بیان کرتا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ کچھ چیز نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا, نوح علیہ السلام کی دین پر نہیں تھا, نوح علیہ السلام کی دین پر نہیں تھا, وہ بھی ان کافروں کا ساتھی تھا, وہ بھی کافر تھا. نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے, یا اللہ انہ من اہلک, یا اللہ میرے بیٹے کو بچا, اور بیٹی سے کیا کہا؟ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین, بیٹا آؤ ہمارا ساتھی بنو, ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھو, کافروں کا ساتھی مت بنو. نوح علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا کافر ہے. اے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا بیٹا کافر ہے, تو پھر نوح علیہ السلام فرماتے, یا بنی ارکم معنا ولا تکن من الکافرین, لیکن ولا تکن مع الکافرین, مع سے پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا کافر ہے, لیکن اللہ نے اس کو بھی کیا پانی میں ڈبو دیا. تو پھر باطل والوں کے ساتھ اللہ اس طرح کرتا ہے. تو یہ نوح علیہ السلام کی محنت چلتی چلتی چلتی چلتی آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے رک گئی. تو اللہ کی نبی نے دعوت دی, اللہ نے صحابہ کرام کو تیار کیا, صحابہ کرام نے دین کی محنت کی, اور صحابہ کرام کون سی دین پہ چل رہے تھے؟ وہ دین جو محمد عربی لے کر آیا تھا, وہ حنفی شافی حنبلی مالکی نہیں تھا. وہ کون سا دین تھا؟ وہ دین تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. آج کے بعد دین مکمل ہو گیا، آج کے بعد دین مکمل ہو گیا، اور یہ دین اسلام تمہارے لیے ایک نعمت ہے، نعمت نعمت. اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین مکمل ہوئی وہ اللہ کی نزدیک اسلام ہے. اور پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اس دین اسلام کی علاوہ دوسری دین پہ چلے گا یا دوسری دین کی طرف دعوت دے گا یا دوسری دین کی اشاعت کرے گا یا دوسری دین میں کامیابی تلاش کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ دین ان سے ہرگز قبول نہیں ہوگی، چاہے کلن کسی دوسری دین پہ چلے جیسے قادیانی، پرویدی، شیعہ وغیرہ، یا بعضن جیسے بریلی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ فرماتے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور پھر دین ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، وہ جو محمد علیہ السلام جو دین لے کر آیا ہے تو اس دین میں پوری کی پوری داخل ہو جاؤ، پوری کی پوری. اے ارے بھائی، ماتا گورا، ہاں ادخلوا فی السلم کافا، دین میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو جاؤ. اس سے میرے ذہن میں ایک تخیل آتا ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اللہ نے جو یہاں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، یہ فی کا لفظ نہیں ہے، فی کا لفظ تو یہ اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ یا ایک گھر کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے، گھر کے ساتھ، فی کا لفظ. یعنی اس کا ترجمہ میں یوں کروں گا کہ اے ایمان والو، اے قرآن و سنت کی دعوے دارو، بالفاظی دیگر اے قرآن و سنت کی دعوے دارو. مومن کیا ہے؟ جو قرآن و سنت کو مانتا ہو نا. مسلم کیا ہے؟ جو قرآن و سنت کو مانتا ہو. مسلمان کیا ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے ہم ہر دم تیار ہو، تو اس کو مسلمان کہتا ہے، یہ ہے مسلم. مسلم ہم کہتے ہیں گردن نہاد، آپ کیا کہتے ہیں؟ تیر تیر کیے پڑھنا، بس ٹونگی مارو اٹھو، ٹونگی مارو اٹھو، ٹونگی مارو اٹھو. جب اس طرح نماز ہو تو اللہ کے نبی نے تو اس کو نماز، ایسی نماز کو نماز کا چور کہے تو بھلا چوروں کی بھی نماز قبول ہوگی؟ تو جب اسلام کی یہ حالت ہو، زکات ہے، کتنے لوگ زکات دیتے ہیں، حج کتنے لوگ کرتے ہیں، اور کیا چیز رہ گئی؟ رمضان. چلو رمضان تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو جاؤ، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، قربانی دینا ہے. تو میں بات اس پہ کر رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی دین کے لیے قربانی دے گا، باطل والے قربانی دے رہے ہیں تو باطل پھیل رہا ہے، جب حق والے قربانی دیں گے تو حق پھیلے گا نا. ماشاءاللہ ساتھیوں نے قربانی دی، اس کے لیے انتظام کیا، آپ سب لوگوں کے پیچھے انہوں نے دعوت بھیجی، تو آپ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ماشاءاللہ کیسے ماحول بن گیا، علماء کرام نے کیسی کیسی باتیں کی. تو جب ہم محنت کریں گے تو بات چلے گا، لیکن ہم اس پہ تو مطمئن نہیں ہوں گے کہ بس میں رفع الیدین کرو تو میں جنتی ہوں، امین مل جار کہتا ہوں میں جنتی ہوں. نہیں نہیں، جب اللہ نے مجھے صحیح عقیدہ دیا ہے تو اس عقیدے کی خدمت کرنا ہم سب پہ فرض ہے کہ فرض نہیں ہے؟ قسم سے، لوگ بھوکے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور میرا ایک اور تجربہ بھی ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تم لوگوں کو کیا کرو، لوگوں کو شرمندہ کرو. پشتوں میں ہم کہتے ہیں داس کمال نری چت مخالف پڑکا، پیگے نہیں سمجھتے تم لوگ، پٹھان لوگ سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تم مخالف کو شرمندہ کرو، نیچا دکھاؤ، اس کے ساتھ مناظرہ کرو اور انہی چاہو جائے واہ واہ ہو جائے کہ میں نے اس کو شکست دی. کیا ہو گیا؟ کمال یہ کہ تم مخالف کو قائل کرو, قائل کرو اس کو کہ ہاں وہ اقرار کر لے کہ واقعی یہ حق اور سچ عقیدہ ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ میری رویے کی وجہ سے وہ ضد پہ آ جائے, ضد پہ آ جائے. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ لوگوں کو سلام نہیں کرتے, سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ لوگ مشرق ہے, یہ کافر ہے, کیا ہے کیا ہے کیا ہے. میں لوگوں کو سنتا ہوں, میرا عوام کے ساتھ بہت واسطہ ہے, تو میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دعوت کی خاطر اللہ نے آپ کو صحیح دین دیا ہے, تو نوح علیہ السلام کو آپ دیکھتے نہیں, اللہ کے نبی کے آپ دیکھتے نہیں, کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق ہوتا تھا. تو اسلام کی روح کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہم کو یہ جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں قرآن میں, یہ ایسے قصص کہانی نہیں ہے, ہر داعی کے لیے ضرور ہے کہ اس کو پڑھے اور سمجھے. تو میں بات یہ کر رہا تھا, اے بس بات کو ختم کر دیتا ہوں, صحیح ہے, ختم کر لو. ہاں جی آپ بھی بور آ رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اسلام کا کیا بتا دیا, بنیاد بتا دیا نا, ہاں اسلام کی چھت کیا ہے, چھت اسلام کی چھت میں آپ کو بتا دوں, وہ اچھی اخلاق ہیں, اخلاق. اللہ کی نبی نے فرمایا انما بعثت لأتمم مصالح الاخلاق, ایک انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق, اخلاق. اسلام کی چھت کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں سے شروع ہو کے اسلام کی بلڈنگ کیا ہے, وہ اعلی اخلاق پہ, اچھی اخلاق پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جنت میں اعلی مقام چاہتا ہو, جو جنت میں بڑے بڑے مرتبے چاہتے ہوں, تو وہ کیا کرے, وہ تین کام کرے. جو آدمی تین کام کرے وہ مجھ سے جنت الفردوس کی چابی لے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی تین کام کرے, اور یہ اسلام کی چھت ہے لیکن یہ بالکل ٹوٹی ہوئی ہے میرے خیال سے, الا ماشاءاللہ. وہ تین کام کرے, کیا؟ ان اے جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر, تیسرا جو تجھ کو محروم کرے اس کو دے دو. یہ تین کام کر لو, جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لو. یہ اسلام کی چھت ہے. تو بھئی ہم دیکھیں اللہ نے ہم کو صحیح عقیدہ دیا ہے, صحیح دین دیے ہیں الحمدللہ, تو ہم اس کی دل و جان سے خدمت کریں. جس طرح طالب الرحمان صاحب, اللہ نے ان کو ان کی علم میں برکت دے, اور بھی وہ ساتھ ہے کہ وہ اسلام کی خدمت کس طریقے اور کس جذبے سے کر رہے ہیں, تو ہم بھی اس طرح کریں. تو اللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ حق کو بلند کرے گا, وہ حق ہے ہی بلند, لیکن بس اتنا ہے کہ ہم محنت سے کام کریں, شوق سے کام کریں, قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں, کسی کو حقیر نہ سمجھیں, کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اللہ کی رضا کے لیے سب کو جو نا اللہ کی صحیح دین پہنچائے, تو انشاءاللہ سب کریں گے نا. یہ چند باتیں تھیں میرے ذہن میں, باقی میری اور آپ کی زبان میں فرق ہے, اگر تھوڑا بہت فرق ہو تو اس کو معاف کرنا, صحیح ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی ساتھی کہہ رہے کہ تو کیسے علی حدیث ہوا, کیسے علی حدیث ہوا, بس اللہ نے دل میں ڈال دیا اور اللہ نے علی حدیث بنا دیا. میں اللہ سے دعا ہے کہ سب کی دل میں اللہ ڈال کے اللہ صحیح عقیدہ عطا فرمائے, صحیح ہے نا. باقی قرآن و سنت کا مطالعہ کیا, ہدایہ بھی پڑھا, صحیح ہے, پڑھایا بھی. آخری بات کرتا ہوں, قدور سے لے کر ہدایہ تک سب کتابیں پڑھی, اور اپنے شاگردوں کو بھی پڑھایا, اور ساتھ ساتھ احادیث کی کتاب بھی رکھتا تھا, تو جو بات خلاف آتی تھی اس کو ٹھیک دیتا تھا, اس کو ٹھیک مارتا تھا, ٹھیک مارتا. اتنی انبار بن گئی, تقریباً میری علم کے مطابق 75% فقہ حنفی, اللہ معاف کرے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, فقہ حنفی احادیث کے خلاف جا رہی ہے, میں قسم سے کہہ رہا ہوں. تو بس یہی بات تھی کہ یار یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ایک طرف صحیح حدیث ہے, دوسری طرف کسی کا قول اور کسی کی رائے. تو اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اللہ نے تو مجھے حکم دیا ہے, فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وسلم و تسلیمہ کہ بھائی وہ آدمی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اللہ کی نبی کو اپنے فیصلوں کا اپنے جرگوں کا امام اور قاضی نہ مانے. تو میرے بھائی اور دوستو, ہم نبی کی طریقے پہ چلنے کے پابند ہیں, ہر نبی کی ہم نبی کے حکم کے ماننے والے ہیں, ان پہ اللہ نے ہم کو پابند کیا ہے. تو بھائی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چل کے اپنی زندگی گزاریں, انشاءاللہ یہ جہان بھی بنے گی وہ جہان بھی بنیں گی. بس والسلام علیکم.